گلچین هفته. سلام، 105 برنامه گلچین هفته را با ترانه عید آمد آغاز می‌کنیم. ترانه‌ای که شنیدید آهنگی بود از محمد رضا لطفی با تنظیم فرهاد فخردینی که سیما بینا آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. حالا به پیش درآمدی در بیات ترک از محمد رضا لطفی با اجرای گروه شیدا گوش کنید. Thank you. پیش درآمد ترک را با اجرای گروه شیدا شنیدید. گروه شیدا تصنیفی قدیمی را با صدای محمد گلریز اجرا و ضبط کرده است. این آهنگ قدیمی را که نخستین بار از این برنامه می شنوید ظاهراً بر روی شعر ساختند و به همین سبب به هجاهای آخر قافیه حرکت اضافی دادند تا با آهنگ منطبق شود. این کاریست که در قدیم معمول بوده و آهنگسازان و خوانندگان چندان در بند تلفظ صحیح و سالم کلمات نبودند. Thank you. حالا به رنگ اصفهان از ساخته های درویش خان گوش کنید. این رنگ را گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور اجرا کرده است. برای بهار نام آهنگی است از فرهاد فخردینی که بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته شده و مرضیه آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. یکی از معدود آثار ساخته شده‌ای که از موسیقیدان و نوازنده بزرگ ایران آقا میرزا حسین قلی باقی مانده قطعه ایست در ماهور که گروه نوازندگان فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایبر اجرا کرده است. Come on. ترانه ای داریم از علی اکبرپور که خواننده گیلانی ما ناصر مسعودی آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. یاد بر روزن و روز روزن شنه و شنه سهنه از خانه دیبا خدا چون با آقا عاشقانه ده کدیم دعا دیبا خدا چون با آقا عاشقانه ده کدیم دعا غرار و نادیر تا تو دیدی من پتی من هستم امیم و ببر آلو چه داره دیدی من هستم دست بدیم با بپا بیدیم راز دیلانه با خدا بگیم راز دیلانه با خدا بگیم دیل با خدا چون با آقا عاشقان ده تو دین دعا الله تیتیمی عشقنه بیده بیده از میچون ملواری تیبه اوی خدا به باز بگره بگه گلو غرر را بگه ببره جمی چون گله شادی بیچینه او روزی غره بگه ببره غرار و نابی تو بیبی من مکی من هستم امیم و ببر آلو چه داره تو کی من هستم دست بدیم با بپا بیدیم راز دیلانه با خدا بگیم راز دیلانه با خدا بگیم دیل با خدا چون با آقا عاشقان ده بودیم دعا یاد بر روزن و روز روزن شانه به شانه سهنه از خانه دیبا خدا چون به آقا عاشقانه ده کدیم دعا دیبا خدا چون به آقا عاشقانه ده کدیم دعا حالا به رنگ ناز اثر استاد علی نقی وزیری گوش کنید. این رنگ دلانگیز را گروه مفتاح به رهبری فریدون شهبازیان اجرا کرده است. گروه سمائی تصنیف زیبای فروردین را با صدای هنگامه اخوان بازسازی کرده است. آهنگ این تصنیف از یحیی زرپنجه و شعر آن از ملک الشعرا بهار است. شد بر حالا به رنگی در مایه بیات ترک ساخته محمد رضا لطفی با اجرای گروه شیدا گوش کنید. حالا ترانه‌ای داریم با صدای شجریان، ترانه مژده باد صبا که فرامرز پایبر بر روی چند بیت از غزل حافظ ساخته و به همراهی گروه نوازندگان فرهنگ و هنر اجرا کرده است. Thank you. برنامه امروز گلچین هفته را با ترانه عید عاشقان به پایان میبریم. و پنجمین برنامه گلچین هفته در اینجا به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. گلچین هفته را شنیدید، حدوداً 3 دقیقه داریم به ساعت 12 و الان فرصتی هست که مروری کنیم باز بر برنامه های امروز رادیو 2 تا قبل از اینکه ساعت 12 برنامه ظهر روز هفتم را داشته باشیم. بعد از ظهر روز هفتم که تا ساعت 13:30 طول میکشه ما خبر و سیاست روز داریم. ساعت 14 از کلاسیک تا مدرن. ساعت 15:27 موسیقی ایرانی داریم که در آن گلوریا میخونیم. ساعت 16 موسیقی فیلم برنامه ای از محمد رضا شاهید که تحت عنوان هالیوود هالیوود هست. در ساعت 16:30 موسیقی پاپ داریم و در ساعت 17 تئاتر هفته رادیو 2 پخش میشه. نام این تئاتر تفتیش است. بعد از تئاتر آوای موسیقی، موسیقی پاپ هست و بعد در ساعت 18 موسیقی و ریتم‌های آمریکای لاتین. در ساعت 19 موسیقی رقص داریم و 19:30 اخبار 19:30. بعد در ساعت 19:44 دقیقه گام به گام با موسیقی کلاسیک پخش میشه و در ساعت 20:30 دقیقه برنامه یه تلویزیون 2 ارتباط مستقیم پخش خواهد شد که میدونید ما صدای این برنامه رو از تلویزیون 2 میگیریم. در ساعت 21:30 دقیقه خبرهای کوتاه به اطلاعتون میرسه و بعد در ساعت 21:35 دقیقه ترانهای گلچین. در ساعت 22 برنامه نگاه هست که همکارمون علیرضا نوزی‌زاده اونو تهیه میکنه و بعد از اون در ساعت 23 برنامه یاد دیروز هست. یاد دیروز رو علی اصغر طاهری به شما عرضه میکنه. بعد از یاد دیروز ما موسیقی نیمه شب داریم که این برنامه تا ساعت 2 بامداد ادامه خواهد داشت، یعنی تا پایان برنامه های رادیو تو. با امید این که تا کنون از برنامه های ما لذت برده باشید و باز هم بتونیم شما رو راضی نگه داریم تا پایان برنامه، از شما دعوت میکنم که تا لحظات دیگه به برنامه ظهر روز هفتم که در اون همکارمون مسئول بهنی با شما خواهد بود و تا ساعت 13:30 دقیقه ادامه دارد توجه کنید. رضا شاهید، کیخسرو بهروزی. بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده است. بیارید به یک بار همه جان و جهان را به خورشید سپارید که خوش تیغ کشیده است. بران زشت بخندید که اون ناز نماید، بران یار بگرید که از یار بریده است.